درته بیان کړه، او اوس به د سحر نور اقسام او د هغو علاج درته بیان کړم چې د سحر د اقسامو څخه دوهم قسم سحر د محبت سحر دی، چې سحر تیوله هم ورته ویل کیږي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي إن الرقى والتمائم والتولى شرك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم. روم أول بدا دغ حديث شريب ترجمة بيانكم أو بابا بخبل مقصد شروعكو. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دغ دريكار شرك بلليدي چه أول رقى دوهم تمائم دريم تي ولدي. رقى چه جمع ده رقية ده يعني تعويذات، مگر بحديث شريب كي هغا تعويذات مقصد دي چه پهوغوكي ده جن او شياطينو ياستورو سخكو مقخشتل كيجي، چه دا كار بيلا شكا پا شرك كي داخل دي، مگر هغا تعويذات چه پا قرآن كريم يا پا شرعي اذكارو او دعاو سر كيجي دا د علماو په اتفاق سره جائز او روا دي. او په صحیح مسلم کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دا روایت ثابت شوی دی چې فرمایي لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، یعنی تعویذات پروا نه لري تر څو چې شرک نه وي. دوهم تمایم چی شي دي؟ تمایم هغه شنې او زرغونې مری یا نور شیان دي چې په کوچنیانو د هغو د ساتنې دپاره دړول کیږي. رونو په جهالت کې د عربو دا عادت و چې په کوچنیانو به ځینې مری او نور شیان دړول، او دا یې عقیده وه چې دغه شیان یې د نظر، پیری او نورو آفاتو څخه ساتي. د الله عز وجل قدرت یې د یاد ایستلی و، فقط عقیده یې و دغو مریانو ته وه چې دا کار شرک دی. او بدبختانه زموږ د وطن په ځینو ښځو کې دا عقیده تر اوسه پاته ده. او دریم تیوله، یعنی په حدیث شریف کې دریم شی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرک بللی دی تیوله ده. ابن الاسیر رحمه الله وای تیوله وهغه سحر او ټوټکو ته ویل کیږي چې ښځه پر خپل خاوند ګرانوي، چې دا کار هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرک بللی دی، ځکه د جاهلیت په وختو کې د عربو دا عقیده وه چې دغه شیان په خپله تاثیر لري او د الله عز وجل د تقدیر څخه مخالف عمل او تاثیر کولای سي. دا د تیوله تعریف او ترجمه وه. اوس نو د سحر محبت، یا د محبت د سحر چې اکثره اوقات د ښځې د طرفه په خپل خاوند کیږي، د دغه سحر تاثیرات څه شي دي؟ یعنی هغه څوک چې دغه سحر په سوی وي څه علامې په ښکاره وي؟ اول تر اندازې زیات حب او محبت چې د جنون او لیونتوب و اندازې ته رسیږي. دوهم د ډیرو جماعو یعنی زدقت شوق. دریم د کم چا د پاره چې سحر په سوی وي د هغه په نه وجود کې بې طاقتي. څلرم د هغه د لیدلو د پاره کړېدل او غمجنه کېدل. پنځم د هغه نفر روند او کورکورانه اطاعت کول، یعنی هر امر او غشتنه به له فکر او سنجشه عملی کوي. اوس نو دغه سحر المحبه یا د محبت سحر څنګه اول پیشیږي؟ ورون په هر کور کې ځینی اوقات د ښځې او خاوند په مابین کې اختلافات پیشیږي، خو دغه اختلافات ډیر ژر حل او پای ته ورسیږي، ژوند بیرته و هغه خپل عادي حال ته راوګرځي. مگر هلته ځینې داسې ښځې شته چې د دغه عادي اختلافاتو تحمل نسی کولای، او ډیر ژر و ساحر یا کوډګر ته ورسي چې ودې ته داسې سحر وروکي چې دا پر خپل خاوند ګرانه سي. او دا کار هم هغه ښځې کوي چې په دین کې معلومات لږ وي، په دې نه پوهیږي چې دا کار حرام او ناروا دی، یا اصلا د دین اطاعت او پابندي نه لري. نو ساحر هم د دې څخه د دې د خاوند د لباس یو شی وغواړي، مثلا دسمال، رخچنه، انګیا یا بل کالی، په دې شرط چې د دې د خاوند د خولې بوی به پر موجود وي، يعني نوي يا بريول السوي كالي نوي بلكي خيرن او مستعمل بوي بيان وساحر دا داغ كالي سخي يوصو تارا وكاشي پر هغه سحر وای پر پوکی او غوټي ورکوي او بیا دغه شیسته وای دا به په یو غوښه ځای کې شخ کې یا د کالو په عوض کې پر اوبو یا خوړو سحر ووای خو تر ټولو بده داده چې دغه سحر پر نجاست وروکي او تر دغه لا هم ډیره بده داده چې دغه سحر د حیض پر وینو وروکي او بیا نو شیسته وای چې دغه سحر کړه سوی شیب په خوړلو یا چشلو کې په وخور او یا یې د هغه په عطرو یا خوشبویي ورګډ کړه. اوس نو دغه سحر اکثره اوقات عکس او سرچپه تاثیر وکړي چې څو مثاله به درته بیان کړم. اول ګای وختې د دغه سحر په واسطه په خپله د ښځې خاوند مرید سي. ما ته معلومات شته چې یو سړی د دغه سحر په سبب چې ښځې یې د ده د محبت لپاره پکړی و درې کاله مرید سو. دوهم ګای وخت سحر عکس او چپه واوړي په عوض د دې چې پر سړي دې خپله ښځه ګرانه سي د هغې څخه یې بد راسي، چې دا کار د ساحر د جهل په سبب پیښیږي، ځکه ډېر ساحران د سحر د اصولو څخه بې خبره وي، د سحر طریقه او اصول ښه نه وي ور معلوم، صرف د پیسو د جمع کولو په خاطر و دغه کار ته لاس ورواچوي. نو د دغه جهل په نتیجه کې هغه د دوی سحر سرچپه واوري، د محبت پر ځای بدبیني پیدا سي. دریم ګای وخت ښځه په یوه وخت کې په خپل خاوند دوه سحره وکړي، یو د پاره د دې چې د نورو ټولو ښځو څخه یې بد راسي، او بل د دې د پاره چې یوازې دا پر ګرانه وي او یوازې د دې سره محبت ولري، چې ودې ته سحر مزدوج وایي، یعنی غبرګ سحر. نو دغه سحر د دې سبب وګرځي چې د خاوند یې د خپلې مور، خوندو، عمګانو او خالګانو څخه بد راسي، حتی د خپلو ټولو ذوي الارحامو ښځو څخه یې بد راځي، چې دا کار ډېره لویه ګناه ده او سبب یې د دغه ښځې سحر دی. څلورم ګای وخت دغه غبرګ یا مزدوج سحر داسې تاثیر وکړي چې د سړي د ټولو ښځو څخه بد راسي، حتی د خپلې ښځې څخه، یعنی د سحر یو طرف تاثیر وکړي چې د ښځو څخه یې بد راسي، خو هغه بل طرف یې چې یوازې خپله ښځه پر ګرانه سي بې تاثیره پاتې سي، نو یې خپله ښځه هم د هغو ښځو څخه وګرځي چې بد یې ځین راځي. او څه موده مخکې د دغسې سحر په یوه حالت یا قصه خبر شوم چې د سړي حتی د خپلې ښځې څخه هم بد راغله او طلاق یې کړه. ښځه د بل وار دپاره ساحر ته ورغله چې دغه سحر ورباطل کړي، چې دا دې څه وکړه، زما دې کور خراب کړي. مګر هلته د یو عجب حالت سره مخامخ شوه، هغه دا چې هغه ساحر مړ سوی و. په پښتو کې متل دی چې وایي مکه و په چا وبسې په تا. نو که چا د خپل ورور دپاره سا وکیندی، دی به په خپله پکښې ولویږي. اوس به یو څه هغه سببونه او علتونه درته بیان کړم چې د هغو په خاطر ښځه و ساحر ته ورځي چې په خپل خاوند د محبت سحر یا کوډې پو وکړي. اول د ښځې او خاوند په مابین کې کورني اختلافات، چې ښځه د خپلې ناپوهۍ په خاطر د هغو د حلولو دپاره بله معقوله او صحي لار نسي پیدا کولای، نو ساحر ته مراجعه وکړي. دوهم د مېړه د مال او جایداد په تمع، یعنی د ښځې د خپل مېړه و مال او جایداد ته تمع وي، خاصتا که هغه غني او مالدار وي. دریم که چیرې ښځې دا حس کړه چې خاوند یې شاید بله ښځه وکړي او یا د بل واده اراده لري، نو دا و ساحر او کوډګر ته وزغلي. حال دا چې په دغه کار کې کومه بدي نسته او شرعا هم جائز او روا دی، مګر د نن ورځې هغه ښځې چې د فاسد اعلام یا نشریاتو تر تاثیر لاندې راغلي دي که مېړه د بل واده اراده وکړه، د دې په ګمان د دې سبب دا دی چې دا پر خاوند نه ده ګرانه، چې دغه ګمان کول ډېره لو خطا ده، ځکه هلته نور ډېر داسې اسباب شته چې ممکن سړی دي و دوهم د دریم او سلرم واده ته مجبور کی سره لدی چې خپل اوله شزه دې هم پر ګران وي خو سړی به بل واده ته ضرورت لري مثلا یو څوک ډیر اولادونه غواړي یا د شزه د حیض او نفاس په وخت کې د معاشرت څخه صبر نس کولای او یا دې د یوې خاصې کورنۍ سره د دوستی روابط او علاقه غواړي او داسې نور اسباب نو که ښځه غواړي چې په خپل خاوند د محبت سحر وکړي د دغه حرام او بربادونکي سحر په عوض کې هلته یو حلال او جائز د محبت سحر شته ولې وهغه ته رجوع نه کوي چې زه به اوس د دغه حلال سحر طریقه و مسلمانی او د آخرت طلبونکي ښځې ته د نصیحت پر قسم تقدیم کړم او یو مسلمانه ښځه ممکن په خپل خاوند دغه حلال سحر وکړي چې الله عز وجل دې ته حلال او روا کړی دي چې هغه سحر و خپل خاوند ته زینت او د ځان شایسته کول دي کوشش وکړه چې په بد او خیرن حال کې دې ونه ویني او بد بوی دې پر ولاړ نسي همیشه په خندانه چهره خوږو خبرو او شو اخلاقو ورسره مخامخ کېږه د خاوند د مال د ساتلو کوشش کوه د اولادو یې ښه پالنه او روزنه کوه بې له الهي معصیته نور باید د خپل خاوند پوره اطاعت وکړي هر طلب او خواهش یې پر وخت ورعملي کړي مګر که نن ورځ موږ و خپلې ټولنې ته وګورو په دغه ذکر سوو کارو کې به عجیب ضد او مخالف حالت ووینو وبه ګورو چې ښځه هغه خپل زینت او ښه لباس څه وخت اغوندي او هغه خپل موجود زر او زیور څه وخت په ځان پورې کوي دا هغه وخت اغوندي چې یوه واده مهمانۍ یا د یو چا د لیدلو دپاره ځي دغه وخت نو دا داسې معلومیږي لکه دا چې د خپل واده په شپه کې وي مګر کم وخت چې بیرته کور ته راسي هغه خپل زینت پرېمینځي خپل شایسته لباس زر او زیور د بلې مهمانۍ په انتظار کښېږدي مګر مسکین میړه هغه چې ودې ته یې دغه کالي او ګیڼه وررانیولي دي د دغه تمتع او خوند اخیستلو څخه بې برخې او محروم دي خپله ښځه په خپل کور کې بې له هغه زړو کالو چې د اشپزخانې د پیاز او اوږې بوی ځینې ولاړېږي پر بل حال نسي لیدلی که ښځه پوه او عاقله وي دا پوهیږي چې د دې خاوند د دغه فیشن او زینت په لیدلو تر بل چا حقداره دی خورې کم وخت چې د خاوند د کار دپاره د کوره څخه ووتئ ژر دې د کور کارونه خلاص کړه ولمبېږه ښه لباس او زینت دې وکړه او د خاوند د راتګ انتظار کوه کم وخت چې دی د کاره څخه راسي او په خپل حضور کې خپله شایسته ښځه وویني کور پاک او خواړه تیار وویني نو ستا سره حب او محبت زیاتېږي او زړه یې په تا پورې مشلي په والله دغه نو هغه حلال سحر دی خاصتا که ته بیا په دغه خپل زینت سره چې د خپل خاوند دپاره یې کوې د الله عز وجل د طاعت او اطاعت نیت وکړې او د خپل خاوند سره د کومک نیت وکړې چې د حرام څخه یې سترګې را وګرځي ځکه د ماړه و خوړو ته اشتها نه کېږي مګر هغه څوک چې د خوړلو څخه محرومه وي هغه ورته کړېږي وایي د وږې سترګې په دیګدان کې وي ای مسلمانې خورې په دغه خبرو ځان پوکه او په غوږ کې ونیسه دغه څو جملې ستا دپاره ښې او قیمتبها خبرې دي او اوس به د محبت د سحر علاج درته بیان کړم د سحر محبت علاج اول به پر مرید هغه دم یا رقیه ووایه چې په دوهمه پیته کې په شلو بندو کې درته تلاوت شوه خو فقط د هغه څخه به د سورة البقره یو سلو دوهم نمبر آیات ایسته کې او په عوض کې به د سورة التغابن څوارلس پنځلس او شپاړس نمبر آیاتونه ور اضافه کړي چې هغه داسې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هذا توك جدغ دا محبت سحر فسويوي غالبا دا دغ دم ويولو پا وقت كي دا دغ دم ويولو پا وقت كي مرض نخرابوي بلکی د دم ویلو په وخت کې یا تر هغه وروسته په بدن کې بدوالی پیدا سي یا یې په سر کې درد پیدا سي یا یې په سینه کې نفس تنګي پیدا سي یا یې په معده کې شدید درد پیدا سي خاصتا که دغه سحر په چشل سوی وي او ډیر ځله ممکن قی ووهي نو که په معده کې درد پیدا سو او یا د خوا ګرځېدو میل ورته پیدا سو نو دغه راتلونکي آیاتونه به پر اوبو ووایه او مریض به ستا په حضور د دغه اوبو په چشلو امر کې نو کې یو ژړ سر یا تور شی قی کوي الحمدلله هغه سحر باطل کړ سو او که نه نو به مریض امر کې چې دغه دم سوي اوبه د درو هفتو دپاره یا تر هغه هم اضافه تر څو چې سحر یې باطلیږي چشي او هغه آیاتونه دادي اول د سورة یونس یو اتیا او دو اتیا نمبر آیاتونه دوهم د سورة الاعراف د یو سلو اولس نمبر آیات څخه نیولې بیا د یو سلو دوه ویشت نمبر آیات تر آخره دریم د سورة طه د نه شپېته نمبر آیات دغه حصه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حيث أتى أو آية الكرسي رون دغ آياتنا چه دمخه هم ذكر سوي أو تلاوت كرسوي جي نو تكرار تاي ضرورت نست پر اوبو بي ووايه أو مرض بي چشي خدا دي هم باید پا نظر كيوي چشزه پا دغ حال خبره نسي ذكا که هغه خبره سي ده بل وار ده پار بيا سحر نوي كوي ده محبت ده سحر یو څو عملي نمونې او کیسې د کتاب مؤلف وای یو سړی راته راغی ویل زما د خپلې ښځې سره طبیعي ژوند تېرېدی مګر د یو څو میاشتو راهیسې زما په ژوند کې یو ډېر عجیب او غریب تغیر پیدا سو ویل د خپلې ښځې څخه یوه لحظه صبر نسم کولای حتی چې زه په کار کې یم فکر مې د دې سره مشغوله وي کم وخت چې بیا د کار څخه راسم و کور ته ورننزم په تلوار په دې پسې ګرځم چې ووینم او که کم وخت د میلمنو سره په مهمانخانه کې ناست یم لږ لږ وخت وروسته میلمانه پرېږدم او دې ته ورسم چې ووینم تر عادت زیات پر دې غیرت راته درېږي نه غواړم چې د هیچ چا سره تماس ولري او د دې سره مې معاشرت یا نزدېکت ډېر سوی دی او دا داسې سوه لکه زما قیزه چې د دې په لاس کې وي که اشپزخانې ته ننوته زه تر شا په پسې یم که د خوب خونې ته ولاړه زه په پسې یم که کور جارو کوي او پاکوي زه تر شا په پسې یم زه نه پوهیږم چې په ما څه وسوه که یو وخت د یو شي طلب او غوښتنه وکړي که هر څونه دا طلب ګران او مشکل هم وي خو زه د هغه پر اجرا کولو ډېر ژر اقدام کوم د کتاب مؤلف وایي نومی د قرآن مجید څخه یو څو آیاتونه پر اوبو وویل او سړی می امر کوي چې د درو هفتو د پاره به دغه اوبه چښې او غسل به پکوي او بیا به ماته راسي خو هو پام کوه چې ښځه دې د خبره نسي پس له درو هفتو څخه سړی راغلی ویل هغه حالت سپک سوی دی خو پر مخ نه دی ورک ما بیا هم د دوهم وار د پاره دغه علاج ورکړي الحمدلله دا الله عز وجل ففضل سره سړی جوړ سو ولا حول ولا قوه الا بالله محترم ورونو د سحر د اقسام څخه دریم قسم سحر د تخیل سحر دی چې د انسان په خیال او نظر کې ځینې کارونه یا شیان د هغه خپل حقیقت څخه مخالف ښکاره کیږي لکه هغه واقعه چې د موسی علی السلام او د فرعون د ساحرانو په مابین کې پیښ شوه الله عز وجل هغه واقعا د قران کریم په څو مختلف صورتو کې بیان کړی ده. اولا کوم وخت چې فرعون د موسی علیه السلام د مقابلې لپاره خپل ساحران په هغه معینه ورځ سره راټول کړ او د مقابلې میدان جوړ او خلق حاضر شو، الله عز وجل د دغه مقابلې حالات په سورة الاعراف کې بیانوي او فرمایي: قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. جادوگران ویل یا موسی آیا ته خپله لکړه اول میدان ته ور اچوې او یا دا چې موږ خپلې لکړې او رسیانې اول میدان ته ور واچوو؟ قال القوا، موسی علیه السلام ویل تاسې خپلې لکړې او رسیانې میدان ته واچوئ. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. نو کم وخت چې دوی خپل سحر میدان ته واچاوه د خلقو په سترګو یې سحر او جادو وکړ او خلق یې وبیرول او جادوګرانو ډیر لوی جادو راوړي، یعنی د سحر او کوډو په واسطه د ټولو سیل کوونکو سترګې وتړل سوې، ټوله په تعجب کې سوه او عام خلق وبیرېدل. واوحینا الی موسی ان القی عصاك فاذا هی تلقف ما یأفکون. او موږ موسی علیه السلام ته وحی ولېږلې چې خپله لکړه دې میدان ته ور واچوه، چې پس له غورځولو ناببره هغه لکړه لوی مار سو او هغه شیان چې جادوګرانو په جادو سره جوړ کړي وه تېرول یې خوړل یې. ورون د موسی علیه السلام د لکړې څخه داسې یو لوی شامار یا اژدها جوړ سو چې د ټولو کوټګرانو ټوله رسۍ او تیران یې په یوه وار سره تېر کړل، میدان صاف او خالي ودرېد. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. نو حق ثابت او غالب سو او رك او باطل كرسو هغه شي چې دغه ساحران کاوه، او بیا هم دغه حالت او واقعه الله عز وجل د سوره طه په 15 بيته او 16 بيته نمبر آیاتو کې بیانوي او فرمایي: قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. كوتغران ويل يا موسى يا بته اول خپل لکړه میدان ته اچوي يا بمج هغه توکيو چې اول خپل سحر میدان ته اچوي. قال بل القوا، موسى عليه السلام ويل بل كتاسي اول خپل سحر میدان ته واچوي. فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. چې په دغه وخت کې ناببره هغه د جادوګرانو رسۍ او لکړې د هغو د سحر په واسطه د موسی علیه السلام په خیال کې داسې ورتلې چې دغه ماران دي چې شاوخوا ځغلي او راځغلي، یعنی د ساحرانو د نظربندۍ او سحر په واسطه د موسی علیه السلام په نظر داسې ورتلې چې دغه رسۍ او لکړې ماران دي چې ځغلي او راځغلي، خو په حقیقت کې هغه داسې نه وه، دا فقط خیال او تصور وو. نو د دغه تلاوت سو آیاتو په استدلال سره سحر تخیل ثابت او موجود دی. اوس نو د سحر تخیل اعراض یا علامات چی شي؟ اول، یو انسان د دغه سحر په واسطه یو ثابت شی متحرک ویني او متحرک شی ثابت ویني. دوهم، کوچنی شی لوی ویني او لوی شی کوچنی ویني. دریم، ځینې شیان یا کارونه د خپل حقیقت څخه مخالف ویني، لکه د فرعون قوم چې رسۍ او لکړې داسې لیدل چې ماران دي ځغلي. او د تخیل سحر څنګه پیښیږي؟ هغه داسې، ساحر هغه شی راوړي چې خلک یې ښه پیژني او بیا هغه خپل د شرک جادو او د کفر تلسمونه ووایي، د شیاطینو څخه کومک وغواړي، بیا نو خلق هغه شی د خپل حقیقت څخه مخالف او عجیب ویني. هغه څوک چې یو ساحر یې لیدلی و هغه راته ویل دغه ساحر به د خلقو په حضور کې یوه اګۍ کښېښول او بیا چې بیا هغه خپل جادو پر ووایه دغه اګۍ به په ډېر سرعت سره څرخېدل. بل چا بیا راته ویل ما یو ساحر ولیدی چې دوې ډبرې یې سره کښېښولې او بیا اتلسم یا جادو پر ووایه هغه دوو ډبرو به داسې جنګ سره کاوه لکه هغه دوه ښکرور پسونه. ورونو، دغه ټول کارونه چې ساحر د خلقو په حضور کوي، یا یې د هغو څخه د مالو اخیستل مقصد وي، یا یې د شهرت دپاره د خپل هنر ښکاره کېدل مقصد وي. خو ګای وختي ساحر دغه قسم سحر د سحر په نورو اقسامو او په نورو کارو کې استعمالوي. مثلا د جلا کېدو په سحر کې د دغه سحر څخه داسې کار واخلي چې سړي ته خپله شایسته ښځه په بد شکل سره معلومیږي، او د محبت په سحر کې بیا داسې کار ځینې اخلي چې سړي ته بدرنګه یا بد شکله ښځه ښه او شایسته ویسوي. مګر هو، دا باید در معلومه وي چې دغه قسم سحر د مداري توپ سره فرق لري، ځکه د مداري کارونه ټوله د لاس په چالاکۍ پورې تړلي وي، او د دغه سحر تخیل باطلېده په ټولو هغه شیانو سره کیږي چې شیطان په شړل کیږي. او د شیطان د شړلو شیان دا دي: اول اذان، دوهم د آیت الکرسی ویل، دریم هغه اذکار چې د شیطان د شړلو او ترټولو د پاره دي، څلرم بسم الله الرحمن الرحیم ویل په دې شرط چې د دغو اذکارو ویونکی به په اوداسه وي. مسلمان وروره، که هر وخت د داسې چا سره مخامخ سوې چې دغه عجیب او د واقعیت څخه مخالف کارونه یې کول، دغه ذکر سوي اذکار یا آیاتونه په اوداسه سره وایه، د ده سحر مطلق بندیږي. او که چیرې و داسې چا ته ولاړ وې چې دغه عجیب او د حقیقت مخالف کارونه یې کول، او د دغه ذکر سوو اذکارو د ویلو په واسطه دا د ده کارونه ګډوډ او باطل نسوه، نو پوسه چې هغه سړی ساحر نه دی بلکې مداري دی، او کارونه یې ټول د لاس په چالاکۍ سره دي نه په سحر. ورونو، د سحر تخیل د باطلېدو دپاره د نمونې پر ډول یوه واقعي قصه. د کتاب مؤلف وایي په یوه کلي کې یو ساحر و چې په عامو ټولنو کې به د خلقو په حضور خپل عجیب کار ښکاره کاوه. هغه دا چې قرآن مجید به د سورت یاسین پر حصه خلاص کړي، او پر دغه حصه به په یوه اوږده تار وتړي، او د تار بل سر یې په یوه کلی پورې وتړي. کلی به په لاس کې لوړه نیولې وه، قرآن مجید به کښته ځړېدی، بیا به هغه خپل تلسم یا جادو ووایه، نو به قرآن مجید ته ویل راسته طرف ته وڅرخه، او هغه به هم په ډېر سرعت او عجبه حرکت سره راسته طرف ته څرخېد، او بیا به ورته ویل چپه طرف ته وڅرخه. بیا قرآن مجید بې له دې څخه چې ساحر دې لاس ته حرکت ورکړي چپه طرف ته په ډېر سرعت سره څرخېدی. او خلقو د دغه ساحر دغه کار څو واره په تکرار سره لیدلی و، تر داسې اندازې چې قریبه وه چې خلق دې د ده په واسطه په فتنه کې ولویږي، خاصتا چې ده بیا د دغه کار دپاره قرآن مجید اختیار کړی و. او عموما په خلقو کې دا عقیده نشر وه چې شیطانان نسی کولای چې و قرآن مجید ته ورنږدې شي یا د لاس ور وړي. کوم وخت چې زه په دغه کار خبر سوم، او په دغه وختو کې زه په لیسه کې متعلم وم، نو زه او یو بل ځوان مې راسره ملګری کړي دغه ساحر ته ورغلو، او ساحر ته مې د خلقو په حضور کې وویل که ته واقعا دغه کار کولای سې اوس یې زما په حضور وکړه. خلق و ماته په تعجب کې سوه، ځکه هغو دا د ده کار ډېر او په تکرار سره لیدلی و. ساحر هم ولاړ سو، قرآن مجید او تار یې راوړ. قرآن مجید یې د یاسین شریف پر حصه په تار وتړي، د تار بل سر یې په کلی پورې وتړي، کلی یې په لاس کې ونیول، او قرآن مجید چې دړیږي. په دغه وخت کې ما خپل ملګري ته وویل چې ته د ساحر و یوه طرف ته کښېنه، او آیت الکرسی په تکرار سره وایه، او زه د دورې په دغه بل طرف کې کښېنستلم او د ځان سره آیت الکرسی وایم. شاوخوا خلق په انتظار ناست دي. کم وخت چې ساحر د جادو د ویلو څخه فارغه سو، قرآن مجید ته ویل راسته طرف ته وګرځه، هغه هیڅ حرکت نه کاوه. دوهم وار بیا د خپل لسم په ویلو مشغول سو، او بیا یې قرآن مجید ته ویل چپه طرف ته وګرځه، بیا هم قرآن مجید هیڅ حرکت نه کاوه. نو الله عز وجل د خلقو په حضور وشرماوه. الله عز وجل فرمایي ولينصرن الله من ينصره، يعني الله عز وجل بده هغه چا نصرت او کومک وکي چې د الله عز وجل د دین نصرت او کومک کوي. که څوک د الله عز وجل د دین د لوړوالي د پاره کوشش کوي الله عز وجل بدد ناصر او مددگار وي. نو د ساحر حیبت او دبدبه د خلقو په حضور ساقطه او دی شرمنده سو. والحمد لله وحده وبه الثقه وعليه التكلان. ورون د سحر د اقسام څخه تلرم قسم سحر د جنون یا لیونتوب سحر دی. خارجه ابن سلط رضي الله تعالى عنه دخبل اكاتخ روايات كوي جزما اكا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته ورغلي او ايمان يراود او بياچي در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته رارهسو پلار کي پر يو قوم ورغلي چې په هوغو کې يو ليوني سړي وو او په زنجيرانو يې تړلي وو. نو د ليوني اهل زما و اكات ويل مشته ويل سوي دي چې دغه ستاسي ملګري يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير را وڑي دي يعني ده طول انسانانو ده پاره ده خير او مصلحت طريقه را وڑي ده. نو ايا ستاس سر داس يو شيستا چه پا هغه سر ده ده غلية وني علاج وكي دراوي اكاواي نومي با الحمد لله سر دم پر وكي سر جور او پر ستسو. نو ده ده غلية وني اهل مات سلب سو نراكره او بیازه ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلام تراغلم او په دغه واقعې خبر کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام راتول ایا بیل الحمد لله تخدی بل شی هم پر وایه ما ویل یا. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل خذها فلعمري لمن اكل برقيه باطل لقد اكلت برقيه حق. يعني وایخل لعمري لفظ ده قسم پر قسم استعماليج يعني وايخ له قسم دي جزما دين يا زما منع ده هغه چا ده پاره ده چې په باطل رقيه سره خوري او تا په حق رقيه سره وخورل. او په یو بل روایت کې راغلي دي چې وايي زما اکا درې ورځې سهار او ماشام په الحمدلله سره دم پر کاوه او هر وار چې به الحمدلله پای ته ورسول نو به دخلی ناړي سره راټول کړي او پر دغه لیونی به توپ توپ داسې و پاشل. رواه ابو داود وصححه النووي. اوس به د لیونتوب د سحر اعراض یا علامات درته بیان کړم. اول د خلقو څخه نفرت کول، یعنی هر هغه څوک چې دغه د لیونتوب سحر پسوي وي په هغه کې څه علامې ښکاره کیږي. اول د خلقو څخه نفرت کول، عقل د لاسه ورکول او ډیره شدیده هیره. دوهم په خبرو کې ورکېدل، یعنی بې ربطه خبرې کول. دریم د سترګو شخ پاتې کېدل او سترګې کږېدل. څلورم پر یوه ځای قرار نه نیول، یو ګړی دلته ناست بیا هلته تللی بیا هلته تللی، پر یوه ځای قرار نه لري. پنځم په یوه معین کار کې دوام او همیشه توب نکول. شپږم د خپل ظاهری شکل مراعت نکول، یعنی د لباس او نظافت غم نخوړل. اووم د سحر په شدیدو حالاتو کې د سړی پر خپل مخ رهي کېدل، هرې خواته چې ولاړي بالا روان بی له دې څخه چې پوسی چې چیرې ځم، او ډیر ځله شاید په متروکه او داسې ځایو کې بدسي چې هلته څوک نه ورځي، کډوالې، خرابې، لرې دشت. اوس نو دغه د لیونتوب سحر څنګه پیښیږي؟ جواب، هغه پیری چې د دغه سړي په سحر کولو مکلف سوی دی، لکه څرنګه چې ساحر امر کړی دی په دغه سړي ننوځي، د ده په دماغ یا مغزو کې ځای نیسي او بیا د مغزو پر هغه خلایاو یا هورمونو فشار اچوي کم چې په تفکیر او حافظه پورې تعلق لري. یا دغه د تفکیر او حافظې په خلایاو کې داسې تصرف کوي چې الله عز وجل په پوهیږي. دلته نو پر دغه مسحور انسان د لیونتوب اعراض او علامې ښکاره. اوس به د دغه سحر الجنون د علاج طریقه درته بیان کړم. اول پر دغه شخص به هغه دم یا رقیه ووایه چې په دوهمه پیته کې در وښول سوه. دوهم که مرض خراب کړي، هغه معامله به ورسره وکړي لکه په سحر تفریق کی چې می درته بیان کړه. دریم که مرض نه کی خراب، هغه دم به درې واره یا تر هغه زیات په تکرار سره پوروای بیا کبه هم مرض نکي خراب نو به دغه راتلونکي صورتونه پر پیتو ورټیب کې او د یوې میاشتې دپاره به د ورځې دوه یا درې واره اوري چې هغه صورتونه دا دي د دغه دم یا روقیې ټول آیاتونه چې په شلو بندو کې درته ذکر شو سورة البقرة سورة هود سورة الحجر سورة الصافات سورة قاف سورة الرحمن سورة الملك سورة الجن سورة الأعلى سورة الزلزلة سورة الهمزة سورة الكافرون سورة الفلق سورة الناس دادي هم در معلومة بي چې مریض به د دغه صورتو د اوریدلو په وخت کې ډیره نفستنګي حسوي او ممکن په دغه موده کې مرض هم خراب کړي او هغه د ده پیری خبرې وکړي او شاید د پنځلسو ورځو دپاره یې دردونه هم زیات شي او بیا په تدریج سره کرار کرار کمیږي او د میاشتې و آخر ته به انشاء الله تعالی طبیعي او جوړ شي او بیا به هغه دم فقط د تاکید دپاره پوروایه څلرم مریض به د دغه علاج په موده کې د اعصابو د آرامولو ګولۍ نه خوري ځکه دغه ګولۍ علاج خرابوي خو د دغه علاج په موده کې الکتروني کرنټونه یا برق ته ورکول پروا نه لري ځکه هغه هم د پیری په ظهیرولو او آزارولو کې کومک کوي پنځم ممکن دغه د علاج موده تر یوې میاشتې کمه سي ممکن تر درو میاشتو یا تر هغه هم زیاته سي شپږم د علاج په موده کې به مریض د هر قسم ګناه څخه که صغیره وي که کبیره لرې کیږي په لمنځو کې به کوتاهي نه کوي ساز او موسیقي به نه اوري حتی سګرټ به نه څکوي او که مریض ښځه وه د ستر به ډیر خیال ساتي اووم که مریض په معده کې درد حساوه دا پر دې دلالت کوي چې سحر په خوړل سوی یا چشل سوی دی نو به هغه د دم ټول آیاتونه پر اوبو ور ووایه او د علاج په موده کې به دغه اوبه چشي چې هغه د ننه په معده کې سحر باطل سي او یا یقی کي د سحر الجنون د علاج یوه نمونه یا قصه د کتاب مؤلف وایي یوه ډله خلق چې په زنځیرانو تړل سوی یو ځوان ورسره و راته راغلی دغه ځوان چې زه ولیدم خپله پښه یې په زوره پر مځکه ووهل هغه قید یا زنځیر یې د پښې څخه په هوا سو خلقو پر حمله کړه او پر مځکه یې غزار کړ ما هم د قرآن مجید په ویلو شروع وکړ مګر هر وار چې به مې قرآن مجید پر ووایه ده به پر ما توکل په آخر کې مې د قرآن مجید یو څو پیتې ورکړې چې دغه پیتې 15 ورځې په واورو او بیا ما تراول پس له 15 ورځو دغه ځوان پر خپل پښو په داسې حال کې راته راغلی چې عقل یې پوره پر ځای و او ما ته یې دغه خپل عمل عذر وایه سره د دې چې هغه وخت دی په دغه خپل عمل نه پوهېدی کوم وخت چې مې بیا هغه دم پر ووایه هېڅ حالت نسو ورته پېښ الحمدلله سړی جوړ روغ و ولا حول ولا قوه الا بالله بیا نو ځوان پوښتنه راڅخه وکړه چایا پر ما یو معینه صدقه یا روژه یا بل شی په دې خاطر سته چې زه الله جل جلاله جوړ کړم ما ویل دا چې یو شی دی خامخا پر تا لازم او واجب وي نه مگر که ته د الله عز وجل د شکر په خاطر خیرات کوې یا روژه نیسې دا ښه کار دی دوهمه کیسه یو ځوان راته راغلی چې عقل یې ګډوډ او په خپلو کارو کې سودایی و کم وخت چې مې دم یا رقیه پر وویل دا معلومه سوه چې په سحر جنون سره مبتلا دی خاصتا چې د دغه ځوان د واده شپې هم رانږدې وې نوم یې د کتاب الله قرآن مجید څخه پر پیتو ټیپ سوي یو څه آیاتونه ورکړه چې دا به اوري او یو څه نور آیاتونه مې پر اوبو وویل چې دا به چشې او ورته ومې ویل چې یوه میاشت وروسته بیا راسه تقریبا پس له شلو ورځو د دغه ځوان د اقرباو څخه یو نفر راغلی او دا زیری ورسره و چې الحمدلله هغه سړی جوړ او عاقل سو او بیا یې وعده وکړي والحمدلله ولا حول ولا قوه الا بالله محترم ورونو د سحر د اقسام څخه بنظم قسم سحر د ګوشه نشینی سحر چې په عربی کې سحر الخمول ورتوای د دغه سحر علامات شي. اول هغه څوک چې دغه سحر په سوي وي یوازوالی یې خوښ. دوهم پوره ګوشه نشینی اختیاروي. دریم همیشه چپه خوله وي. څلرم د مجلسو او اجتماعاتو څخه بد راځي. پنځم فکر یې په هوا او پاشلی. شپږم همیشه یې پر سر درد وي. اووم همیشه کهاله ضعیفه او بې حرکته وي. دغه سحر الخمول څنګه پیښیږي؟ د ساحر چې په هر چا سحر کول مقصد وي و هغه ته پیری ورولیږي او په دې سره یې امر کړي چې د هغه په دماغ کې ځای ونیسي او د دغه سړي د تنهایی او ګوشه نشینۍ سبب وګرځي. نو پیری هم د خپل قدرت پر اندازه دغه عمل اجرا کوي او پر دغه مسحور سړي د دغه مکلف سوي پیری د قوت یا ضعف پر اندازه د دغه سحر علامې ښکاره سي. څومره چې پیری قوي وي هغون د دی تر تاثیر لاندې راولي او څومره چې پیری قوي ضعیفه وي هغومره علامې لږ او خفیفه وي. او اوس به د دغه سحر الخمول د علاج طریقه درته بیان کړم. اول پر دغه مسحور شخص به هغه ذکر سوی دم یا رقیه ووایه. دوهم که دغه شخص مرض خراب کړي نو به د پیری سره هغه قسم خبرې وکړي چې هغه مخکې درته بیان کړی سوی او د دغه کار څخه بې منعه کړي. دریم که دغه شخص مرض نه کوي خراب نو به پر درو فیتو دغه راتلونکي صورتونه ورټیپ کړي چې یوه فیته به سهار یوه مازدیګر او یوه د شپې د خوب په وخت کې د 15 ورځو دپاره اوري. هغه صورتونه داسې: الفاتحه، البقره، آل عمران، یاسین، الصافات، الدخان، الزاريات، الحشر، المعارج، الغاشية، الزلزلة، القارعة، الفلق، الناس. سلرم دغه مدبه نوی پرسوی چې ان شاء الله تعالی مریض بجور پنځم د مریض پنځم مریض باید د اعصاب آرامونکو ګولیو د خوړلو څخه پرهیز وکړي ونخري. شپږم که مریض په معده کې درد حساوه نو به هغه ذکر سوی دم یا رقیه پر اوبو ورووایه او په دغه 15 ورځو کې به دغه اوبه چشي. اووم که مریض په سر کې درد حساوه هم به دغه د دم آیاتونه پر اوبو ورووایه او په دغه موده کې به په هرو درو ورځو کې یو وار په دغه اوبو لمبیږي، په دې شرط چې د دغه اوبو سره به نوري اوبه نه ګډوي او نه بیا پر اور تودوي او غسل به هم په پاک او نظیف ځای کې کوي. محترم ورونو، اوس به د سحر د اقسامو څخه شپږم قسم سحر درته بیان کړم چې هغه ته سحر الهواتف ویل کیږي. د دغه سحر عوارض او علامې داتې: اول بیرونکي خوبونه. دوهم په خوب کې ویني چې یو څوک نارې وروهي. دریم په ویښه داسې اوازونه اوري چې وده ته خبرې کوي خو څوک نه ویني. څلرم ډېر وسواس. پنځم پر خپلو ملګرو او اشنایانو ډېر شک. شپږم په خوب کې داسې حالات ویني لکه د لوړ ځای څخه چې رالویږي. اووم په خوب کې حیوانات ویني چې په ده پسې ځغلي. ښه، دغه سحر الهواتف څنګه پیښیږي؟ جواب: ساحر یو پیری مکلف کړي چې دغه انسان په ویښه او خوب کې مشغول کړه. نو دغه پیری په خوب کې د درنده یا څیرونکو حیواناتو په شکل سي پر ده حملې کوي او په ویښه کې ژغونه پر کوي. ډېر ځله دا ژغونه د هغو خلقو په آواز سره وي چې دی یې پیژني او یا نادره او غریب ژغونه وي چې دا سړی په شک او وسواس کې اچوي. د دغه سحر اعراض او علامه د سحر په ضعف او قوت پورې تعلق لري. که سحر قوي و اعراض یې هم قوي وي او که سحر ضعیف و اعراض یې هم ضعیف وي. ډېر ځله دغه اعراض د سحر د قوت په خاطر د جنون او لیونتوب و حتی ورسیږي او ډیر د سحر د ذعب په خاطر د وسواس تر اندازې نه زیاتیږي. او اوس به د دغه سحر الحواتب د علاج طریقه درته بیان کړم. اول، هغه دم یا رقیه به پر مریض ووایه. دوهم، که دغه مسحور شخص مرض خراب کړي، هغه ذکر سوی معامله به ورسره وکړي. دریم، که مرض نه کوي خراب، دغه راتلونکي اته تعلیمات به ورکړي. اول، تر بدیدو د مخه به اودس تازه کوي او آیت الکرسی به وایي، یعنی په اوداسه او د آیت الکرسی په ویلو سره باید بیده سي. دوهم، د مخه تر خوب به دواړه لاسونه د لپې پر شکل سره راټول کړي و خولې ته به ونیسي. پس له اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم به درې واره قل اعوذ برب الفلق او درې واره قل اعوذ برب الناس تر پایه پورې ووایي. په لاسو کې به پوکي او پر ټوله بدن به یې تیر کړي. دریم، هر سهار به سورة الصافات او د شپې به د خوب په وخت کې سورة الدخان وایي. که د ویلو قدرت نه درلودي، د ټیپ په واسطه به اوري. څلرم، په هرو درو ورځو کې به سورة البقره وایي یا به اوري. پنځم، هر سهار او ماښام به اووه واره حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم واي. شبجم تربيديدو دمخبه لطفا فتا واروا.